الرب يسوع على تئوتوكية يوم الثلاثاء. أبشر انفقه بني بكريستوس أريق عيني إيرون خلتك مسنوتي شوسي وقر إخري أجون أمبين إشتي إناموت انت بك بنمط قوات امباران كليتون هنا انت صاجي ان هنكوجي انت يو اذ بكرانت وابوه تسمارو فايتا في شيء او خن رؤو اني اثمي ني اث او بنطق اتشوب هجن في قاهي نايت صوري مبول اني طوء ان شابه خن او اكون امو إيبي خن أوغا نم أو أوجي إب إرخا إب هيغو أو بيتشي إمكا كاتاك ساجم فابلوس في أبوستولوس على فكران Ετσοπ νοου εν αστι χενούχ εκτήρω. Βεκράν εθώ εν ουγεσοι σίσος εσνοχε με μόου εννο εσλε σιστήρω. Εντοφετσο νοου εννο εκτροφή εννο ον εσάνς εννο εψίσι νεμνο σωμα ευσο Εντοφετσο νοου εννο μόλι εμμοου εννο ον εσφόλ Χέντους βόβι εγώ τεβι ευεγιώ. Αυσάν φύρι εγώ σωρί πόιν όνο εν τες φύρι εγώ εν γέτο κεσάρι. Αυσάν σαζί ερώ σαρι πονούσι τσι οίνι εν τεψέ να πεβετσίσι εν γε πουκέι λοιπόν αν σαν σώ οτι